Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na pytania w sprawie kredytów walutowych odpowiadają sędziowie Sądu Najwyższego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Na razie nie są rozważane trzecie dawki szczepionek, powiedział szef Rady Medycznej przy premierze. Strzelanina w gimnazjum w Kazaniu w Rosji. Wśród ofiar są uczniowie. Właśnie powinno się rozpoczynać posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie mają odpowiedzieć na pytania prawne dotyczące kredytów walutowych. Izba ma przyjąć uchwałę rozstrzygającą różnice w wyrokach sądowych w tej sprawie. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czym dokładnie zajmą się sędziowie? Za chwilę wrócimy do naszej reporterki, jeśli nam się to uda. Na razie nie jest rozważane doszczepienie ludzi kolejną dawką szczepionek, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia przewodniczący Rady Medycznej przy premierze. W przypadku preparatów Moderna, AstraZeneca i Pfizer byłaby potrzebna trzecia dawka, w przypadku Johnson & Johnson druga. Profesor Andrzej Horban wyjaśnił, że brakuje precyzyjnych danych dotyczących tego, jak długo szczepionki będą działały. Zwłaszcza szczepionki oparte o messenger RNA, bo to są nowe szczepionki. Nowa technologia, to jest zupełnie nowa technologia. Na razie jesteśmy w innej fazie niż myślenie o długotrwałej odporności społeczeństwa. Szef firmy Pfizer mówił w ubiegłym miesiącu, że prawdopodobnie w ciągu roku od drugiej dawki konieczne będzie przyjęcie trzeciej. Następnie konieczne mogą być szczepienia uzupełniające co roku. W podobnym tonie wypowiedzieli się szefowie koncernu Moderna, którzy twierdzą, że trzecia dawka ich preparatu wzmacnia odporność przeciwko mutacjom koronawirusa z Brazylii i RPA. Wspólne stanowisko wobec ingerencji Rosji w integralność Ukrainy wypracowano na szczycie przywódców państw Europy Wschodniej w Bukareszcie, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Pawła Solocha NATO i Unia Europejska powinny współdziałać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w Europie. Mowa jest z jednej strony o zagrożeniu, jakie stanowi Rosja, z drugiej o tym, że celem jest zachowanie integralności Ukrainy i nie zgadzamy się na żadne naruszenie jej terytorium, jak również wspieranie Ukrainy, ale nie tylko Ukrainy, również Gruzji, również Mołdawii w dążeniu do integracji ze strukturami Zachodu. Przywódcy państw wschodniej flanki NATO zaapelowali w Bukareszcie o przysłanie na południe Europy większej liczby żołnierzy sojuszu w związku z ostatnimi działaniami Rosji w regionie. Wracamy do sprawy kredytów i Sądu Najwyższego. Właśnie powinno się rozpoczynać posiedzenie Izby Cywilnej Sądu. Sędziowie mają odpowiedzieć na pytania prawne dotyczące kredytów walutowych. Izba ma przyjąć uchwałę rozstrzygającą różnice w wyrokach sądowych. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czym dokładnie zajmą się sędziowie? Izba Cywilna w pełnym składzie zajmie się 6 pytaniami, jakie w sprawie kredytów walutowych, zwłaszcza tych frankowych, zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Chodzi o kwestie, które budzą kontrowersje zarówno wśród banków, jak i klientów, które pojawiały się w trakcie wspomnianego przez ciebie orzecznictwa sądów powszechnych. Sędziowie wypowiedzą się m.in. o tym, czy banki mogą żądać wynagrodzenia od kredytobiorców za kapitał danego kredytu walutowego, kiedy wygasają roszczenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań na linii bank-klient, a także tym, czy w przypadku konieczności zwrotu świadczeń należy stosować tak zwaną teorię salda, według której obowiązek zwrotu obciąża tylko jedną stronę, czy może jednak taką inną teorię, według której zwroty powinny obciążać obie strony. Ja tylko przypomnę, że w miniony piątek na jedno z tych pytań odpowiadała już Izba Cywilna. Wtedy pytanie zadawał rzecznik finansowy, a dotyczyło sposobu rozliczania unieważnionych kredytów z bankiem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Strzelanina w gimnazjum w Kazaniu, stolicy rosyjskiego Tatarstanu. Według różnych źródeł zginęło od 7 do 9 osób, w tym uczniowie szkoły. Sprawcą był prawdopodobnie nastolatek, ale część mediów informuje o dwóch sprawcach. Według agencji TASS nastolatek, który otworzył ogień, został zatrzymany. Media informowały też, że w szkole doszło do wybuchu. Trwa ewakuacja dzieci. Co najmniej 24 ofiary śmiertelne, rannych ponad 700 Palestyńczyków i 9 Żydów. To rezultat ostatniej doby przemocy w Izraelu i na terenach palestyńskich. Palestyńczycy protestują przeciwko przymusowym wysiedleniom w Jerozolimie oraz ograniczeniom pandemicznym. Syreny alarmowe po raz pierwszy od 7 lat odezwały się wczoraj w Jerozolimie. W kierunku miasta poleciały rakiety ze Strefy Gazy, co nie zdarzyło się od 2014 roku. Wcześniej na wzgórzu świątynnym w centrum Jerozolimy kolejny raz doszło do starć protestujących Palestyńczyków z policją. Po południu przez Stare Miasto przeszedł marsz izraelskich nacjonalistów, który miał upamiętnić rocznicę izraelskiej okupacji wschodniej Jerozolimy, ale dla Arabów był prowokacją. Krótko po tym skończył się termin ultimatum, jakie palestyński Hamas dał izraelskim władzom na wypuszczenie zatrzymanych wcześniej Palestyńczyków i z Gazy w kierunku Izraela poleciał grad rakiet, część także na Jerozolimę. W odpowiedzi izraelska armia dokonała nalotów na Gazę, a Palestyńczycy odpalali kolejne rakiety. Według strony palestyńskiej naloty zabiły 24 osoby, w tym 9 dzieci, a w Jerozolimie i podczas wieczornych protestów na zachodnim brzegu rannych zostało ponad 700 Palestyńczyków. Rakiety z Gazy z kolei miały ranić 9 Izraelczyków i zniszczyć kilka domów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur dziś na zachodzie, ale nie przyniosą opadów. Poza tym pogodnie. Na termometrach w Ustce 18 stopni, w Augustowie 22, w Zakopanem 23, w Gdańsku 24, w Krakowie i Warszawie 25, w Szczecinie i Poznaniu 27, we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową lodówkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł? Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czy w Lidlu możesz dostać więcej za mniej? Jasne! Wszystkie napoje roślinne 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. A kawa rozpuszczalna Belarom Green 35% taniej. 8,99 za 200 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Sąsiadko, szukam fachowca do pralki. Masz kogoś? Mam. Prąd i gaz z usługami serwisowymi Taurona, więc nie martwię się usterkami. O, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witam Państwa przy mikrofonie Katarzyna Cygler, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. Jak długo teatr z nurtu tak zwanych teatrów niezależnych może przetrwać na rynku? Okazuje się, że co najmniej 30 kilka lat. Teatr Druga Strefa to jeden z najstarszych teatrów niepublicznych w Polsce, więc o jego produkcjach i inicjatywach porozmawiam z założycielem i reżyserem teatru, panem Sylwestrem Biragą. W tej godzinie także o nietypowych rolach polskich gwiazd w filmie, który powstawał bardzo, bardzo długo, aż w końcu... Ale właściwie tutaj nic więcej nie powiem na razie, bo trzeba po prostu będzie posłuchać fajnego filmu Ryszarda Jaźmińskiego. I oczywiście w tej godzinie trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza, a w felietonie, a tu zadam Państwu zagadkę. Kto obok Normana Davisa, Tony'ego Judda, Timothy'ego Gartona Asha jest uważany za jednego z najważniejszych zachodnich badaczy Europy Środkowej i Wschodniej? Podpowiem, że jest profesorem na New York University, dyrektorem Remark Institute. No kto? Kto? Open, the knuckles are pale. Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Teraz trójkowy felieton kulturalny i Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Niedawno na antenie programu trzeciego polecałem książkę Larry'ego Wolfa, nowojorskiego historyka, o tym, jak powstała Europa Wschodnia. Larry Wolf dowodził tam, że pojęcie Europy Wschodniej jest konstruktem zachodniego oświecenia, formą ujarzmienia, intelektualnego poradzenia sobie z dziedzictwem, którego zrozumieć było zachodniemu Europejczykowi trudno. Stworzył więc sobie pojęcie Europy Wschodniej, dzikiej, nieokiełznanej, nieco barbarzyńskiej. Europa Wschodnia to projekt. Teraz Larry Wolf sięga jeszcze głębiej. Już w swojej książce Europie Wschodniej sygnalizuje, że interesuje go idea Galicji. Galicji także osobiście, sam wywodzi się z rodziny galicyjskich Żydów. Teraz w idei Galicji, historii fantazji w kulturze politycznej Habsburgów, Larry Wolf pokazuje, że również Galicja była konstruktem. Ten austriacki rozbiór, nazwany jak chcą niektórzy od grodów halickich, a jak chcą inni jako pamięć o utraconych w Hiszpanii habsburskich terytoriach właśnie Galicji. Idea Galicji powstała zaraz po rozbiorach. Trzeba było jakoś tę część wcieloną do Austrii zjednoczyć, uporządkować. Powstał więc oświeceniowy pomysł terytorium bez narodów, bez religii. Terytorium, które jest tyglem, ale tyglem bardzo specyficznym, niezagrażającym centrum. Później, kiedy Metternich centralizował państwo w duchu oświeconego absolutyzmu, poszło to jeszcze dalej. Dzisiaj Galicję wspominamy sentymentem. Larry Wolf także to robi, to w formie, która polskiego czytelnika wielokrotnie może razić. Brakuje tu szerszej perspektywy, czy też może inaczej, brakuje polskiej perspektywy w postrzeganiu Galicji. Mimo to jest to książka niezwykle wartościowa. Pozwala nam ona wniknąć w tę tradycję. Poznać Ursyna Niemcewicza, Fredrę, Wyspiańskiego z zupełnie innej strony. Jako współtwórców i współuczestników idei galicyjskiej. Larry Wolf, Idea Galicji.

nie zrobię nic, będę tak stał. Przystępując z nogi na nogę, rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Trójce przed południem, dzisiaj bardzo teatralnie, ale jak tu się nie cieszyć, że w końcu teatry się otwierają. Teatr Druga Strefa od 34 lat na rynku teatralnym. Jak się trzyma po kolejnym pandemicznym uderzeniu? Moim Państwa gościem jest dyrektor i reżyser Teatru Druga Strefa, pan Sylwester Biraga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No więc jak się trzymacie po tym pandemicznym uderzeniu, panie dyrektorze? Optymistycznie patrzymy mimo wszystko w przyszłość. To już dobrze, to jest podstawa wszystkiego. Jest ten okres pandemii, dał nam z jednej strony chwilę refleksji nad tym, jak do tej pory działaliśmy, z drugiej nas zatrzymał tak naprawdę tylko na tydzień, czyli rok temu, kiedy ogłoszono pierwszy lockdown. Zatrzymaliśmy się na tydzień, potem zaczęliśmy działania online'owe. A teraz patrzymy, no, że tak powiem, dosyć optymistycznie, mimo że boimy się kolejnych fal, które mogą przyjść i kolejnych lockdownów, ale jedno, co odkryliśmy w pandemii, to to, że możemy też działać online i w tym momencie chyba zostaniemy już na stałe teatrem hybrydowym, tak. Gdzie będziemy... Tak? Tak właśnie sobie pomyślałam, że co by nie powiedzieć o tych trudnych czasach, to dla sztuki są one wyzwaniem takim rozwijającym znacznie spektrum możliwości, bo wcześniej chyba nikt by nie zgodził się na to, by działać online, a już na pewno to online nie byłoby tak spopularyzowane. Nie wiem, jakie to musiały być działania marketingowo-PR-owe, żeby tak tłumnie ludzie chcieli oglądać rzeczy teatralne online, a tu proszę. No tu się wydarzyło coś tak naprawdę wspaniałego, bo tak jak dawno, dawno temu, kiedy robiłem maturę i był taki temat w zestawach maturalnych, jak jeszcze ta matura wyglądała zupełnie inaczej, pewnie już bardzo niewiele osób pamięta, jak ona wyglądała, i tam był w tych 130 czy chyba 140 pytaniach był jeden taki temat, rola teatru telewizji. To była matura ustna z języka polskiego. I tak jak teatr telewizji docierał, kiedy tylko mieliśmy nośnik telewizji, tylko dwa kanały, trzeba pamiętać o tych czasach, tak jak teatr telewizji jako jedyny docierał do bardzo szerokiej publiczności w całej Polsce, tak gdzieś po pandemii i w okresie pandemii online stał się takim nośnikiem sztuki, teatru do szerokiego odbiorcy, do mas odbiorców tak naprawdę. I my na przykład ze swoją ofertą dotarliśmy na krańce Polski, nie mówiąc już o tym też, że dotarliśmy do Polonii za granicą. Czyli to tak naprawdę ta publiczność rozrosła się, chociaż nie przyszła do teatru, to rozrosła się w innej przestrzeni. Dokładnie tak, to jest tak, że ta przestrzeń wirtualna stała się miejscem, no co by o tej pandemii nie mówić, my odkryliśmy nowy kanał, kolokwialnie mówiąc, nowe miejsce, gdzie możemy prezentować spektakl. I są to też zupełnie inne produkcje niż te, które można u nas obejrzeć na scenie. No właśnie. Czym one się różnią i jakie te produkcje, co, nad czym Państwo pracowaliście przez ten okres lockdownu i co nas czeka po kolei? No więc jest tak, że w zeszłym roku, w pierwszym lockdownie, powstał cykl 10 takich mikrospektakli online. On miał tytuł Sceny klasyczne online i tam zajmowaliśmy się i naprawdę pojedynczymi scenami z różnych klasycznych dramatów. To trochę, przepraszam, jak w szkole teatralnej, tam są takie zajęcia i rzeczywiście. Tam są, tak, to są sceny dialogowe i też były sceny dialogowe wierszem, bo Fredro tutaj, że tak powiem, trochę nam zdominował, ale była też za Polska. Pojawił się też Molière, ale też była jedna etiuda w wykonaniu Natalii Marii Wojciechowskiej, baletu klasycznego. To był, no może nie było to zbyt optymistyczne, bo tytuł tej etiudy umierający łabędź, ale było to coś innego. Realizowaliśmy to na swojej scenie z pełnymi światłami, w pełnych kostiumach. Potem mogliśmy wrócić do pracy normalnej, więc żeśmy grali spektakle. No i kiedy nastąpił kolejny lockdown w listopadzie, zaczęliśmy pracę nad nowym cyklem już dłuższych form, mikrospektakli, ale dłuższych form, bo prawie 40-minutowych jednoaktówek. I były to, zaczęliśmy od bardzo mikro jednoaktówki, to był sukces, potem był przygoda z metramparzem, potem 20 minut z aniołem i to wszystko łączy postać jednego radzieckiego autora, Aleksandra Wampiłowa, który zwany jest radzieckim mrożkiem. A w tym momencie już przechodzimy do polskiej dramaturgii współczesnej. Panie Sylwestrze, to do tej dramaturgii, polskiej dramaturgii współczesnej, do tego przejdziemy za chwilę. Przed południem dyrektor teatru Druga Strefa, pan Sylwester Biraga. Panie dyrektorze, no to teraz przejdźmy do tej polskiej dramaturgii. Co teraz, nad czym państwo pracujecie? Już odbyła się premiera pierwszy z jednoaktówek. Cały czas w cyklu Anegdoty prowincjonalne, tak jak te trzy radzieckie. Była już premiera online sztuki Sławomira Kowalskiego pod tytułem Recepcja. I przystępujemy w tym momencie, już nawet nie przystępujemy, bo jesteśmy po zdjęciach. Tak, mówimy o teatrze, ja mówię tu, że skończyliśmy zdjęcia, tak, skończyliśmy zdjęcia do kolejnego spektaklu online i on już jest w montażu, na stole montażowym. I tutaj będzie tytuł Ladacznica, czyli komedia o stereotypach. I te wszystkie jednoaktówki, tak jak i te radzieckie, tak jak i te polskie, które udało nam się zdobyć, no opowiadają trochę o naszych wadach, przywarach, o tym, jak potrafimy czasami bez sensu być uparci, czyli takie trochę, że tak powiem, komedie obyczajowe. W krzywym zwierciadle, no do tego służy komedia, żeby troszkę pewne rzeczy przerysować, wyeksponować i żebyśmy się pośmiali sami z siebie, śmiejąc się oczywiście z innych, bo przecież... Jak najbardziej, tak, no bo to najlepiej się śmiać z innych. Bo to jest znacznie łatwiej, bo dopiero później może tak jednak dotrzeć, że to chodziło o nas. I tak sobie myślę, że jedna aktówka to w ogóle tak dobrze brzmi, kiedy pan wspomniał o autorze radzieckim, to jakoś tak się zestawia jedna aktówka, aktówka. Te formy krótkie, 40-minutowe i wcześniej te jeszcze krótsze, to wydaje mi się też dobry pomysł na to, żeby w tym zaganianym świecie ten człowiek, który ma mało czasu, mógł z tym teatrem online'owo, ale jednak przebywać częściej. Tu właśnie to był ten zamysł, że zaczęliśmy od bardzo krótkich form, czyli takie troszkę abecadło, troszkę, że tak powiem, zachęcenie do oglądania teatru i tak staramy się to rozwinąć, ale ten cykl, chyba ten nasz cykl online'owy, on nie będzie przekraczał 40 minut. To już jest założenie, że wszystkie jednoaktówki, które spływają, musimy zmieścić i też autorzy, z którymi współpracujemy, wiedzą doskonale, że jest to produkcja na 40 minut, a 40 minut też przy oglądając, bo ten teatr się ogląda, ludzie oglądają na smartfonach, tabletach generalnie, bo też widzimy to ze statystyk, na jakich urządzeniach są te spektakle oglądane, no to i tak te 40 minut to jest jednak wyzwanie, żeby patrzeć w mały ekranik telefonu i oglądać teatr, ale wiemy, że są tacy, którzy oglądają od początku do końca. Tak sobie teraz wyobrażam, jak to, jak oglądać, bo w Warszawie na przykład można jechać metrem od, powiedzmy, z początkowej stacji gdzieś do środka. To jest pierwsza część spektaklu i potem wracając z pracy, druga część spektaklu. Można, wszystko tak. Zależy, jaka jest odległość i jaki środek lokomocji, bo samochodem to ciężko w korkach. To jakoś musiałoby... Są tacy, co jeżdżą i oglądają. Jest to bardzo niebezpieczne. Nie polecamy tego, nie polecamy tego, bo to może się źle skończyć. Co w takim razie będziemy mogli zobaczyć w najbliższym czasie na scenie? No już wracamy. Trwają przygotowania, próby wznowieniowe, próby do nowych spektakli, ale 4 czerwca zaczynamy spektaklem, premierowym spektaklem Geometria Propagandy. I to jest, uwaga, teraz powiem bardzo dwa słowa, które są niepopularne, ale jeszcze zderzenie ich jest, są jeszcze bardziej robią, tworzą, że są te słowa niepopularne. Będzie to monodram nowocyrkowy. Ja nie wiem, co tu jest niepopularne. Monodram czy nowocyrkowy? No monodram to wiadomo, tylko jedna osoba na scenie i gada i to na pewno jest nudne. A nowy cyrk, co to w ogóle jest nowy cyrk? No, to praktycznie, że tak powiem, bardzo niewiele osób wie, co to jest nowy cyrk, poza wspaniałymi artystami nowego cyrku i ich fanami. A tu mamy połączenie, tu mamy opowieść o zaczerpniętą z Alicji w Krainie Czarów, bo głównym bohaterem jest królik. I on trafia na ziemię, żeby wykonać polecenie królowej Kier, czyli zabrać ludzi z ziemi do królestwa królowej Kier. A po co, ja nie powiem, natomiast kusić będzie ten królik naszych tutaj współmieszkańców ziemi przedziwnymi rzeczami, które w tej krainie czarów są. Jak to królik? No, jak to królik, ale ten królik jest normalnie w garniturze. Jak to królik? Z krawatem, jak to królik. I tu jest wykonawcą tego spektaklu, jest wspaniały artysta nowego cyrku Tomek Piotrowski, który sam napisał scenariusz do tego spektaklu i z tym scenariuszem się do nas zgłosił i razem z Tomkiem ja ten spektakl postawiłem na scenie, czyli połączyłem, dokonałem tej syntezy razem z Tomkiem teatru i nowego cyrku i to już będzie można zobaczyć 4 czerwca Geometria Propagandy o 21:00. Otwieramy się po pandemii. Ale też w czerwcu gramy nasze już kultowe tytuły, czyli Betty and John, spektakl o najdłuższym konflikcie w historii Hollywood, gdzie w rolę Betty Davis wciera się cudowna Marzena Trybała, w rolę Joan Crawford Halinka Chrobak. Wraca nasz spektakl, który zjeździł festiwale po świecie, czyli Czkawka Władimira Zujewa. I oczywiście to, co jest na naszej scenie od lat, czyli wraca balet neoklasyczny i już 5 czerwca balet Osmosis, oczywiście historia o miłości, a 17 czerwca zapraszam na opowieść o miłości do baletu, czyli na spektakl Puenty. Czyli dużo się dzieje i dużo i ciekawie. A w takim razie w dwóch słowach, panie Sylwestrze, co to jest ten nowy cyrk? Ja w dwóch słowach będzie ciężko. Nowy cyrk to jest na pewno cyrk bez zwierząt, gdzie skupiamy się tylko na performerze na scenie i też nie jest to tak kolorowy i barwny, aczkolwiek w kostiumie, natomiast bardzo jest atrakcyjny w wykonaniu. Bardzo dziękuję. W takim razie cóż, no zapraszam Państwa do śledzenia tego repertuaru teatru drugiej strefy. Moim Państwa gościem był dyrektor i reżyser przecież i aktor tego teatru, pan Sylwester Bieraga. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. Son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead in the garden, one foot in the grave. Evil eyes in the sand, don't forget. Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem, za chwilę, za momencik, Ryszard Jaźwiński porozmawia z montażystką filmu Las, z Sandrą Ksepką. Film w reżyserii Joanny Zastróżnej to film szczególny z wielu powodów. Może bardzo zaskoczyć przyszłych widzów. Autorka do tworzenia niezwykłych wizualnie obrazów czerpała inspirację z twórczości literackiej Samuela Beckett'a oraz braci Strugackich. Produkcja właśnie dobiegła końca. Fajny film. To jest taki film, który powstaje już bardzo, bardzo długo. Na pani chyba do tej dużej też ekipy filmowej zebranej przez lata dołączyła całkiem niedawno. Tak, to prawda. Dołączyłam do tej ekipy ostatnia w tym łańcuszku. I właśnie montuje pani film. Miejmy nadzieję, że montaż jest skończony, tak nam się wydaje. Natomiast gdzieś cały czas oczywiście w związku z tym, że mamy jakieś pomysły na przepiękne dokrętki, to marzy nam się jakiś filantrop na białym koniu, który dorzuciłby jeszcze parę groszy do zrobienia dokrętek. Natomiast w obrębie materiału, który miałyśmy do tej pory, to tak, to już jest to światełko w tunelu, które mówi, że koniec montażu, koniec offline'u. A no właśnie, to może przypomnę, że ten film właśnie też powstaje dlatego tak długo, że on jest robiony własnymi środkami, że te środki były cały czas na bieżąco zbierane na kolejne etapy filmu. No ale właśnie, jest pani tą pierwszą osobą, która ma szansę zobaczyć właściwie gwiazdy polskiego kina w bardzo nietypowych rolach. No i co się jawi z tych niezwykłych obrazów już nakręconych, które widziała pani w montażu? No bo pamiętamy, że jednak to jest nietypowy też film przez to, że robi go Joanna Zastróżna, artystka sztuk wizualnych. Tak, to jest to wyjątkowy obraz prawdziwie. Ja decydując się na ten film, na podejście do montażu tego projektu, z jednej strony byłam mocno przekonywana przez Joannę i przez Patrycję Ryłko, producentkę tego filmu, i one miały gigantyczną siłę w tym przekonywaniu, a z drugiej strony drugie pół roboty robił materiał, który jest spleciony z ogromnej masy zaangażowania i talentów ludzi, którzy dołożyli do tego swoich pięknych, artystycznych rączek. To jest plejada gwiazd, to jest Andrzej Hyra, to jest Dawid Ogrodnik, to jest Sandra Korzeniak, to jest Marian Dziędziel. Fenomenalne kreacje, Eryk Lubos. Rozpoznała pani wszystkich, bo są tam sceny, w których oni bardzo nietypowo wyglądają. Ja miałam to szczęście, że tak, ponieważ wiadomo, montażysta widzi nie tylko to, co po klapsie i przed końcowym klapsem, ale również kilka takich tak zwanych backstage'owych rzeczy, które po prostu wchodzą do materiału. I no i tak, dla mnie... Była wiadomo, z kim pani pracuje na montażu. Dla mnie to było oczywiste, ale myślę, że w tym finalnym, bardzo brzydko to nazwę, ale produkcie, który wyjdzie już na ekrany, pewne role mogą być zaskakujące dla widza, co uważam, że jest ogromną siłą tego filmu. Tym bardziej więc ciekawość rośnie w związku z filmem Las. Na dzisiaj jakie są szanse terminowe na premierę filmu? Daj Boże, że jesień. Teraz czekamy tak naprawdę na terminy w studio postprodukcyjnym i będziemy patrzeć, jak to się tam wszystko rozwija. No wiadomo, teraz czasy jakie są, takie są, ten gigantyczny chaos związany też z tym, czy kina będą otwarte, jak długo będą otwarte. To oczywiście nie ułatwia, więc z jednej strony to są kwestie produkcyjne, wiadomo, również finansowe, a z drugiej strony to są te cudaczne, pokraczne czasy, w których przyszło nam wypuszczać filmy. Tak, ciekawe czasy. Z Sandrą Ksepką, montażystką filmu Las w reżyserii Joanny Zastróżnej, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. You got, yeah, you got.